ていうね。 Маё шанаванне, на хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 142-й выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і насамперш колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Двадцать девятого кастрычніка споўнілася 70 гадоў Янку Саламевічу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя. Гутарка з юбілярам далей у нашай перадачы. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. І гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі. Гэта былі тэмы сённяшняга Дому літаратара. Пачынаем наш выпуск. 29 кастрычніка споўнілася 70 гадоў літаратуразнаўцу, фалькларысту, бібліёграфу, складальніку слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў 16-20 стагоддзя Янку Саламевічу. З гэтай нагоды са знаным навукоўцам і літаратарам сустрэлася Валянціна Аксак. Вы доўгі час працавалі ў беларускай энцыклапедыі. За ўдзел у падрыхтоўцы 12-томнага выдання беларускай савецкай энцыклапедыі былі ўзнагароджаны дзяржаўнай прэміяй. Пасля гэтага выйшла новая 18-томная энцыклапедыя. Як вопытны спецыяліст у гэтай сферы, скажыце, калі ласка, як вы ацэньваеце новае выданне беларускіх энцыклапедыстаў? Добра, што яна паявілася. Трэба, каб яна часцей выходзіла ўсё-такі. Праўда, там ёсць і пытанні многія, і памылкі, но але ж без гэта не бывае. Мне здаецца, што это вельмі добра, што яна яшчэ большая, першая ж была 12-томная, а гэта 18-томная. Таму зусім другі зрэз, другія людзі ўвайшлі туды. Ну, для чытача это вельмі важна, праўда? Вы першы ў гісторыі беларускага літаратуразнаўства склалі і выдалі слоўнік беларускіх псеўданімаў і крыптонімаў. Якія самыя нечаканыя знаходкі падчас працы над гэтым слоўнікам вам патрапіліся? Прывяду некалькі прыкладаў, проста якія мне падабаліся. У Мінску жыў у 19 стагоддзі такі журналіст Дарафей Бохан. Ён падпісваўся пешком бегаючы. Ну, яго яшчэ было там Серебранскі, ён мусіць у Серебранцы недзе жыў, Сліжань і далей. А з сучасных Лерасом з Полацка падпісвалася Халера Ясны. Гэта вельмі рэдкі такі псеўданім мне трапіўся. Гэта запомнілася мне. Ну, некалі ж Максім Богданович падпісаўся прозвішчам бабкі сваёй Асьмак. Як фалькларыст, вы ў свой час сабралі і ўклалі беларускія народныя хуткагаворкі. Была такая цудоўная кніжка, выдадзеная ў 1983 годзе. «Мама мышка сушыла шышкі». 25 гадоў з часу яе выдання прайшло. Ці звярталіся да вас беларускія выдаўцы цяпер з просьбай перавыдаць гэтую унікальную кніжку? На жаль, не звярталіся. Я ведаю толькі, што мусіць па залетасці, што фалькларыст такі Валодзя Васілевіч уключыў у зборнік скараговоркі такія, запісаныя ім у розных раёнах. У 1979-88 годзе вы былі адным з вядучых тэлечасопіса «Роднае слова». Скажыце, калі ласка, гледзячы сёння на экраны беларускага тэлебачання, як вы ацэньваеце стан роднай мовы на ім? Калі шчыра гаварыць, так беларускага тэлебачання і нема, таму што ўсё русіфікавана. Некалі Валодзя Содаль пісаў сцэнарый для «Это роднае слова», і мы запісвалі это ўсё. Геннадзь Мікалавіч Бураўкін некалі нават нам даваў тэхніку, калі зрабілі памылку дзе-то, таму што гэта ж роднае слова. Я чамусьці запомніў, што ў слове «выпадак» ці «выпадак» гаварыць трэба правільна. І я зрабіў недзе памылку, так ён сказаў: «Перапішыце гэты сюжэт». Якая ваша самая вялікая навуковая і творчая няздзейсненая мара на сёння? Кажуць, што надзея памірае апошняй. Дык спадзяюся яшчэ, што другое выданне слоўніка псеўданімаў і крыптанімаў усё-такі я пабачу яшчэ. Хоць духу, як кажуць, усё меней і меней, ну але што зробіш? Хочацца патрымаць у руках. У першым выданні гэтага слоўніка было прыкладна 4000 псеўданімаў і крыптанімаў. А колькі ж будзе ў наступным? Цяпер назбіралася намнога болей, недзе каля 20000 расшыфраваных. Таму што я з 61-го года ўсё-такі расшыфроўваю гэта ўсё. Таму і многія і ўжо знайшоў, дзе хто нарабіў памылак. І колькасна, канешне, слоўнік павялічыўся намнога, да двух тамоў добрых, вялікіх. Аўтар такога унікальнага слоўніка і сам мае некалькі псеўданімаў. Падзяліцеся, калі ласка. Ну, у мяне таксама многа, недзе каля 200 іх. Я некалі друкаваўся ў календары адрыўным «Родны край», і каб не мільгала прозвішча Саламевіч, я многія артыкулы падпісаў псеўданімамі таксама. Ну, усякія там былі, ну, кракоцкія, это ж вядома, уже надрукавана дзе-то, таму што мая вёска малая Кракотка ў Слонімскім раёне. Самыя розныя там былі яшчэ. Я перабраў усе прозвішчы нашай вёскі, тады дыялектныя словы ўключаў некаторыя, расліны, дрэвы, ну там бяроза, клён і таму падобнае. А самая мілая да душы якое было? Мне здаецца, што Валін, я ўсё-такі падпісаўся правільна, бо так маю маму звалі, Валя. Дзякуй вам вялікі, жадаю пабачыць гэты слоўнік і мець шчасце ад яго новай папулярнасці. Літаратуразнаўцам, фалькларыстам і бібліёграфам Янкам Саламевічам гутарыла Валянціна Аксак. Працягваем перадачу «Дом літаратара». Летась у польскім мястэчку Супрашль пабачыла свет унікальнае чатырохмоўнае выданне славутай паэмы Міколы Гусоўскага «Песня пра зубра». Тэкст паэмы пададзены там у перакладзе на беларускую, ангельскую, польскую і расейскую мовы. Гэтая кніга і будзе сёння ў полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча. Класіка вечная, бо чым больш прамінае стагоддзяў ад часу стварэння таго ці іншага твора, тым больш прывабным і прыцягальным ён паўстае перад наступнымі пакаленнямі. Размова пойдзе пра фаліянт «Песнь о зубже», у якога апроч тытульнай польскай мовы і арыгінальнай лаціны увабраў перастварэнні па-беларуску Наталі Арсеньева і Віктара Дарашкевіча, па-літувіску Казлаўскаса, па-расейску Віктар Дарашкевіч, Яков Парецкі, Язэп Сімежон і нават па-ангельску. Пераклаў Міхал Мікась. Апошні пераклад пададзены фрагментарна. Выданне паўстала, як адзначана асобна, з ініцыятывы і пад рэдакцыяй таварыства «Урочышча» «Урочыско». Таму мне пакуль некавата ад таго, каму канкрэтна адрасаваць крытычныя закіды, што паўсталі пасля знаёмства з гэтым цудоўным фаліянтам у цвёрдай карычнева-гнядой вокладцы, стылізаванай у нечым пад старадаўнюю скураную аправу сярэднявечных выданняў. Аднак у адрозненне ад рэдакцыі уступныя тэксты маюць канкрэтнага аўтара Кшыштава Вольфрама. Свой уступ Кшыштаф Вольфрам ці ананімны рэдактар назваў «Жубр на урочыску», што ў перакладзе беларускім перададзена літаральна «Зубр на урачыску». Няцяжка зазірнуць у тлумачальны слоўнік, і там мы не адшукаем такога слова, бо ў нас ёсць сваё, пракаветнае, урочышча. Лічу, так і належала перадаць па-беларуску з мажлівым дадатковым тлумачэннем каментаром. Урочышча ў старажытных славян мясціна, зазвычай у пушчанскіх нетрах, звязаная з культам таго ці іншага боства, дзе адбываліся нарады, сходы, суды. Часта ўспрымалася як месца сядзіба злых духаў, а ў сучасным разуменні пустынная адлюдная мясціна. Яшчэ што можна даведацца з кароткай, на дзве кніжныя старонкі, але з мястоўнай прадмовы, што ў тым самым урочышчы цягам 10-годдзя ад 1996 па 2006 год адбываліся спатканні канферэнцыі, прысвечаныя жывёльнаму свету белавежы. У той самай прадмоўцы асобна адзначана, што старажытную «Кармен пра бізона» на польскую мову узнавіў Ян Каспровіч. І гэты пераклад єдыны раз выданы ведлук пшекладу Яна Каспровіча у 1994 годзе. Аднак па-беларуску гэтая імясціна, якая павінна была б гучаць адзіны раз, напісана апошні раз выдадзены паводле перакладу Яна Каспровіча. Тое самае ідэнтычнае ў расійскім відзенні, Организаторы урочистка решили вспомнить стародавный эпос, посвященный Зубру «Последний раз», изданный в переводе Яна Каспровича. То же самое по версии и по-ангельску. Чакайте ж, а где правда? Бо вось и на латыни подтримана польскомовная версия. Moderatos saltus antiquam epos bisonti dedicatum recordare constituerunt quod a Ioanne Каспровичу транслятором «Primo in Lucium Anno». «Primo» — это значит «перший». И это правдиво так. Бо, коли коротко однотовать, польский переклад Яна Каспровича мел трагичную передгисторию. Ён повинен был быть опубликованным у верешни 1914 года у судовным львовским часопище «Лямус». Однако, коли уже увелся набор выдания, Львов был заняты российцами. Друкарня была знищенная, набор рассыпаны. С того оцалел выпадково только ковалок корректуры, а так само фрагмент рукопису. Гэтую реликвию пераховывал профессор Михаил Павликовский на подставе чаго у 1933 годе до 400 годя з дня смерти Миколая Гусовского доследник Юзеф Биркенмайер меўся опубликовать юбилейным двухмовным фолиантом по-польску и на латине. Однако и тады переклад Яна Каспровича не был опубликованы. Тому мы можем ганарыцца, что на сёння у Беларуси існуе уже сама бедна три переклады песни про Зубра. Язепа Семяжона, Владимира Шатона и Натальи Арсеньевой, опубликованные еще у 1996 годе Белорусским институтом науки и мастерства. Менавіта ён и абраны репрезентаваны от Беларуси у гэтым дыхтовным фолианте. Будучи в Риме, с вялізным натоўпом по сполу, бачу одной че ягульни, что все с захоплением витали, жорсткую бойку быков, глядачам на потеху, летные стрелы в раи, да блескучие деды ранили телы живел, и болем чинили нестерпные. З наших сказал хтось, зусім, як на ловах зубриных. Застаецца толькі пашкадаваць, як бы ў двукоссі, пакрыўджаную Украіну, бо і гэтаму перакладу, выкананому Андреем Садаморам, пераклад супер, ахарактарызавала мне ў лісце даследчыца Жанна Некрашевіч Кароткая, будзе ў будучым таксама апублікаваны ў шматмоўным фаліанце. І гэта справа будучыні. Як і доказ таго, што мясцінай нараджэння Міколы Гусоўскага цяпер належыць лішыць Будак-Кашалёўскі район, што даводзіць тая самая выдатная даследчыца старажытнасці Жанна Некрашевіч і прапануе праўдзівым імём паэта лічыць імя Мікола Гузоўскі, вяртаючы яго тым самым да айчыннага першагуку. Паколькі нарадзіўся ці паходзіў ён з мясціны Гузава, што на Будак-Кашалёўшчыне. Вы слухали рецензію Язепа Янушкевича на чатырохмоўнае выданне песні пра Зубра Міколы Гусоўскага. Паэма выйшла летась у мястэчку Супрачль у Польшчы. На хвалях Радыё Свабода гучыць Дом літаратара. Неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з празаікам Барысам Пятровічам, які днямі вярнуўся з літаратурнага турнэ па Швецыі. У Мінску з першым афіцыйным візітам знаходзіцца лібійскі кіраўнік Муамар Кадафі. Сёння адбылася яго сустрэча з Александрам Лукашэнкам і падпісаны шэраг двухбаковых дамоваў. Беларускі кіраўнік назваў Лібію сябрам і партнэрам і прыняў запрашэнне ізноў наведаць гэтую краіну. Завтра у США прэзідэнцкія выбары. Тэма дня на Радыё Свабода – ваша парада новаму прэзідэнту. У Крычаве судзяць кіраўнікоў сельгаспрадпрыемства «Бель». 19 чалавек адказваюць за масавыя прыпіскі, крадзяжы і махлярствы. Вандалы, якія нішчылі крыжы ў Курапатах і былі злоўленыя патрулём грамадскіх актывістаў, застаюцца на волі. Бараўлянская міліцыя праводзіць праверку. Крымінальная справа не заведзеная. Амерыканскаму адвакату Эмануілу Зельцеру, які асуджаны да зняволення ў Беларусі, не выдаюць копію прысуду, спасылаючыся на сакрэтнасць справы. Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. а 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. А 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. А 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 142 выпуск перадачы «Дом літаратара». Месяц таму ў Швецыі выйшла кніга Барыса Пятровіча ў перакладзе на шведскую мову. Аўтар быў запрошаны ў Стакгольм на яе прэзентацыю, а таксама паўдзельнічаў у некалькіх літаратурных фестывалях, якія зазвычай ладзяцца восенню ў гэтай паўночнай краіне. Па вяртанні беларускага пісьменніка на радзіму мы сустрэліся з ім у нашай менскай студыі. Барыс, дык як вас прымалі ў Швецыі? Як прайшла прэзентацыя вашай шведскай кнігі? Уражанні засталіся незабыўныя. Шчыра прызнацца, я ехаў туды з нейкай насцярожанасцю і з хваляваннем. Я думаў, ну што там шведам да нейкага аўтара з Беларусі, ці ведаюць яны яго, ці зацікавяцца ўвогуле. Але сустрэчы прайшлі дзякуючы арганізатарам найперш найвышэйшым узроўні. А хто быў арганізатарам вашай паездкі? Вядома, найперш гэта выдавец Пер Бергстром і міжнародны сакратар Шведскага саюза пісьменнікаў Генрык Карл Энбом. Адбылося ўсяго 5 сустрэч, з іх 2 ў Стакгольме і 3 на поўдні Швецыі. У Стакгольме былі сустрэчы ў міжнароднай бібліятэцы і ў тэатры Гіліатін. 3 з 5 сустрэчаў адбыліся ў правінцыйных гарадах. Вы здзейснілі такое прэзентатыўнае турнэ па Швецыі. Калі параўнаць сустрэчы ў Стакгольме з тымі сустрэчамі, якія адбыліся ў іншых шведскіх гарадах, якія тут вам убачыліся адрозненні? Ну, мне падалося, што вялікіх адрозненняў няма, таму што я быў у найбуйнейшых гарадах, Гётэборг і Мальма, якія ў пэўным сэнсе сапернічаюць са Стакгольмам, і правінцыйнымі іх цяжка назваць. Што ўразіла, прыходзіла даволі шмат людзей на гэтыя сустрэчы, скажам, у тэатры Гіліатін прыйшло больш за 100 чалавек, пры гэтым уваход быў платны, і уваход каштаваў недзе 7 еўра. У Гётэборгу я ўдзельнічаў у міжнародным паэтычным фестывалі. Гэта адзін з вядомейшых і адзін з аўтарытэтнейшых фестываляў у Заходняй Европе, і туды запрашаюцца звычайна паэты Заходняй Европы і з Амерыкі. Гэтым разам таксама былі прадстаўнікі Злучаных Штатаў, Вялікабрытаніі, Францыі, Бельгіі, Даніі. Ну і з Усходняй Европы быў толькі я адзін. Якім накладам выйшла ваша шведская кніга? Недзе каля 1000 асобнікаў. І па выніках гэтых сустрэч мне выдавец сказаў, што калі ў Швецыі за першы год кніга падобнага фармату і малавядома аўтара разыходзіцца накладам у 150 асобнікаў, то гэта лічыцца вельмі добра. Ён сказаў, што мы за час гэтых сустрэчаў прадалі якраз 150 асобнікаў. Як ён сказаў, праграма мінімум на гэтым была выканана от за толькі за гэтую паездку. Значыць, шведскі выдавец, выдаўшы кнігу беларускага пісьменніка, не застанецца ў накладзе. Ну, дасць Бог, я спадзяюся, што так яно і будзе. Барыс, а калі параўнаць грамадскі статус пісьменніка ў Швецыі і ў Беларусі, дзе ён вышэйшы? Пісьменнікі ў Швецыі падтрымліваюцца дзяржавай, і дзе б мы не былі, а ў нас былі сустрэчы, апроч вось гэтага турне, былі яшчэ сустрэчы ў выдавецтвах, у саюзе пісьменнікаў, у часопісах, заўсёды між іншым падкрэслілася, што іх падтрымлівае дзяржава. Прычым мы былі ў так званым цэнтры выдавецкім, дзе выходзіць пры гэтым цэнтры больш за 100 часопісаў культурніцкага накірунку. 100 часопісаў культурніцкага накірунку, так. Гэты цэнтр арганізаваны дзяржавай, падтрымліваецца дзяржавай. Гэта вялізнае памяшканне, дзе стаяць кампутары, дзе працуюць людзі, якія дапамагаюць выдаваць часопісы ўсім жадаючым. Калі нейкай групе людзей захацелася ці чалавеку аднаму выдаць часопіс, можа прыйсці ў гэты цэнтр са сваёй ідэяй, яму дапамогуць выдаць гэты часопіс, дапамогуць на пачатку з распаўсюдам, і калі гэта будзе цікавае выданне, калі яно будзе карыстацца попытам, то дзяржава далей яго падтрымае. Прычым такіх цэнтраў у Швецыі 4: у Стакгольме, у Мальмё, у Гетэборгу і яшчэ недзе на поўначы, я не запомніў назву горада. І ў кожным выходзіць вось так шмат выданняў, якія падтрымліваюцца гэтым цэнтрам спачатку, а потым і дзяржавай. З іх каля 10% гэта літаратурныя выданні. Барыс, перад вашым прыездам у Швецыю Нобелеўскі камітэт у Стакгольме акурат прысуджаў Нобелеўскія прэміі. Статус гэтай прэміі ў Еўропе ды ва ўсім свеце па-ранейшаму высокі. А якое стаўленне да Нобелеўкі ў самых шведаў? Шведы ставяцца да гэтай прэміі, прынамсі да тых пісьменнікаў, якія атрымліваюць з найвялікшай павагай, і кнігі гэтых пісьменнікаў распрадаюцца найшырока, адразу выходзіць некалькі выданняў гэтых пісьменнікаў. Даўно ўжо, здаецца, не было нікога са шведаў. Шведы чакаюць, што нарэшце і будзе на іхняй вуліцы свята таксама. Як і на беларускай. Ці не першы крок на шляху беларуска-шведскага літаратурнага супрацоўніцтва зрабіў яшчэ Максім Богдановіч, пераклаўшы верш Йохана Людвіга Рунеберга, шведска-фінскага паэта, які, дарэчы, пазней стаў аўтарам гімна Фінляндыі. Адбылося гэта роўна 100 гадоў таму, пераклад Богдановіча. Якімі сёння вам бачацца перспектывы беларуска-шведскіх літаратурных стасункаў? Ну, штогод праводзяцца дні літаратуры і культуры Швецыі ў Беларусі. На гэтыя дні прыязджаюцца Швецыі пісьменнікі. Да гэтых дзён перакладаюцца творы гэтых шведскіх пісьменнікаў на беларускую мову. І з нашага боку таксама ў гэтых днях прымаюць удзел пісьменнікі, і іх творы перакладаюцца на шведскую мову. І гэтыя творы гучаць на сустрэчах і па-беларуску, і па-шведску. Скажам, летась такія сустрэчы адбыліся ў Полацку, Барановічах, Лунінцы. З нашага боку ў іх удзельнічалі Вольга Іпатова, Владзімір Арлоў, Валентіна Кудовіч, Віка Трэнас, Артём Кавалеўскі, Владзімір Некляеў, Леонід Дранько-Майсюк, Джэці, Віктар Жыбуль. У адным з выдавецтвам, адных з буйнейшых выдавецтваў, мы размаўлялі з выдаўцом Бьёрнам Лінелем. Ён пацікавіўся сённяшнім станам беларускай літаратуры, і была размова пра тое, што трэба было б скласці спіс 30 найцікавейшых беларускіх літаратараў, перадаць яму. І яны, у прынцыпе, зацікавіліся тым, каб выдаваць беларускую літаратуру, сучасную беларускую літаратуру па-шведску. Такім чынам, перспектывы цалкам сяброўскія. Абсалютна. Шведы вельмі зацікаўленыя беларускай літаратурай, як мне падалося, прынамсі. Я гэта адчуў падчас нашых сустрэчаў. Дык можа прыйшла пара нам, беларусам, забыцца на нашу адну прыказку, якой, мабыць, гадоў 300. Стуль маскалі, а стуль шведы. Дзе падзецца з такой бяды? Ну, яна зразумела страціла сваю актуальнасць. Разам са мною студыі пісьменнік Барыс Пятровіч, а вы слухаеце перадачу «Дом літаратара». Ну, а цяпер, паводле нашай традыцыі, прагучаць арыгінальныя творы нашага госця. Я прачытаю два тэксты з гэтай новай кнігі. Рука узнятая, ён вітаецца, прыціснутая да грудзей, просіць прабачэння. Жэсты простыя, як у неандэртальцаў, як у малпавым статку, як у людзей. Словаў не трэба, дастаткова мімікі, непасрэднае, неапасродкаванае разуменне, нічога лішняга. Хто сумняваецца, што ён пераможа? З тых, што бачыць яго цяпер, ніхто. Бо каб засумнявацца, трэба зрабіць намаганне над сабою, а навошта? Усё зразумела, усё проста. Не варта прымушаць сябе не верыць яму. Ён кажа: кожнаму мужу па жонцы, кожнай жонцы па ложку, кожнаму ложку па коўдры, кожнай коўдры, як справядліва, кожнаму кожнае. Мы нічога іншае не жадаем. Мы хацелі пачуць толькі гэта. Вы за каго? Я за яго, і я за яго, і я, і я, і я, і я за яго. Гэта сон? Не, гэта ява. Гэта жыццё, якое мы жывем. Прайшло 20 гадоў, прайшло 30. Дзеці сталі бацькамі, ён стаў дзедам. Ён таксама пражыў жыццё разам з усімі, разам з кожным. Дзеля чаго? Космас не стаў бліжэй, зямля не стала радней, людзі не зрабіліся лепшымі, павуцінка не зрабілася таўсцейшай. Мора засталося далёкім, а дзяцінства недасягальным. А былі ж яшчэ мары? У кожнага кожныя, асабістыя з асабістых. Аднак прыйшоў ён, і ўсе пачалі жыць так, як палічыў патрэбным ён. А тыя, хто не забыў пра сваё, хто думаў іначай, ўжо даўно не тут. Слова «супраціў» стала синонімом слова «смерць». Ворагі, так ім і трэба. І мяне гэта не датычыць. Моя хата, інтернат. Я вельмі люблю яго. Больш за маці, за сваіх дзяцей. І я люблю толькі яго. І я, і я, і я. А я яшчэ больш люблю яго. А хто сумняваецца ў тым? Ніхто. Жыць ды радавацца, радавацца і дзякаваць. Ці ж гэта няшчасце? І баяцца толькі аднаго, як мы будзем жыць без яго. — минус. У наших квартирах пусто, как у наших душах. В наших квартирах, у наших душах только дети, голодные и хворые, и они лежат на холодных подлогах, прикрытые лохманами. И мы сходим с хатов, как только не бачить их покуты. Мы давно не можем им ничем допомогчи. Ти есть для батьков большее покарание, чем стигетое. Мы сбираемся на пляцы с надеей, что сегодня будет праца. Але сярод нас больше вежов, чем працедавцев. Каждый день зникают те, кто выказал хоть бы позерком свою незадоволенность. Однако нас не меньшее. Место батьков займают дети. Дивная закономерность. Чем больше голод, тем больше детей. Бедному Бог покинул одну радость – помножаться. Наши души раскрытые настежь, наши квартиры доступны всем, наши жонки наши, наши дети наши, только каждый из нас по особку, сам, один, каждый мужчина особенно, каждая женщина особенно, каждое дитё особенно. Нам николи не быть разом, нас никто не вратует, мы зникнем, быцем нас и не было. Одни покидают по себе пирамиды, иншие книги, музыку, храмы, замки, дороги, каналы, неудячных нащадков, просто память. Нас никто не сгадает, навод як кепский приклад. Переможцы не памятают переможенных. Того, чего не было, нема. Нас не было, и покуты наши даремные. Свои короткие оповеды, фрески читал Борис Петрович. На этом передача «Дом литератора» заканчивается. С вами был Михася Скобла. До встречи у наступную субботу. Увага, идеальный прием. Радио Свобода можно слухать про систему спадорожниковой телевизии с личбовым примачом. Наши программы передаются про спадорожник Годберт 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названной частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема. Шановные слухачи, наступные 2 години. От 20 до 22 Радио Свобода гучить в эфире на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.